trzeba wierzyć, by móc na tym świecie przeżyć. Wierzyć, że od losu coś nam się należy, że wiele od nas samych zależy. Trzeba wierzyć, że to właśnie nam musi się udać, bo podobno wiara czyni cuda. Trzeba wierzyć, że nasze dni nie są policzone, że Polska jest naszym wspólnym domem, że chodzi nie tylko o kabonę, że i tak siły nadprzyrodzone nas ocalą. Wystarczy, że postępujesz jak mówi dekalog. Mieć nadzieję trzeba, że pójdziemy po śmierci do nieba, że nikt w bramie ci po mordzie nie da, że tym razem nie będziesz miał kaca, że być się uczciwym się opłaca, że po studiach czeka na ciebie porządna praca, że ziemia nie obraca się wokół słońca wcale, że beztroska młodość nie ma końca, w to, że jest wspaniale i może być tylko lepiej, że w pełni wykorzystasz swój talent, że tylko idioci kończą z diabolem pod sklepem, w to, że prezydentem nie zostanie nigdy lepiej, że baby nie brzydną ty tapetę z miją z twarzy, że patka z bachorem nigdy ci się nie przydarzy, zawsze zastanowisz się dwa razy, uwierz, że gorzała nie może podrożeć, że ja rymuję od ciebie gorzej, uwierz, a wtedy wszystko zdarzyć się może, jeden taki wierzył i podobno chodził po jeziorze. Trzeba wierzyć, by móc na tym świecie przeżyć. Wierzyć, że od losu coś nam się należy, że wiele od nas samych zależy. Trzeba wierzyć, że to właśnie nam musi się udać, bo podobno wiara czyni cuda. Trzeba wierzyć, że przed pechem da się zabezpieczyć, że dobrym ludziom nie przytrafiają się złe rzeczy, w to, że rzeczywistość nie zniweczy twoich planów, że Biblia jest lepsza od Koranu, w to, że z kranu będzie leciał browar, że profesja MC w Polsce będzie dochodowa, że winy można odpokutować, że zawsze można od nowa zacząć, że słowa coś znaczą, że prawdziwi twardziele nie płaczą, że politycy wcale nie są skorumpowani, że ta ich ustawa przeciwdziała narkomanii, w to, że rastamani nie są cały czas myleni z dealerami, że zapalenie gibonów sami nie trafimy do więzienia. Trzeba wierzyć, że wszystkie marzenia się spełniają. Jest dla mnie zagadką, dlaczego nadzieję matką głupich nazywają. Pytam jak to, czy są tacy, którzy jej nie mają? Czy są tacy, co nie dają wiary happy endom? Trzeba wierzyć, a cuda dalej zdarzać się będą. Trzeba wierzyć, by móc na tym świecie przeżyć. Wierzyć, że od losu coś nam się należy, że wiele od nas samych zależy. Trzeba wierzyć, że to właśnie nam musi się udać. Trzeba wierzyć, by móc na tym świecie przeżyć. Wierzyć, że od losu coś nam się należy, że wiele od nas samych zależy. Trzeba wierzyć, że to właśnie nam musi się udać, bo podobno wiara czyni cuda. Bo podobno wiara czyni cuda. Mówią, że kto stracił wiarę, wszystko stracił. Mówią, wiara siłę da ci. Ja nie twierdzę, że nie mają racji, ale dalej będę wątpić. Wciąż nie przeżyłem iluminacji. Czekam na ten moment, kiedy niebo się rozstąpi. Może inne wątki rozwiną się już inaczej. Na razie nie chcę domyślać się ukrytych znaczeń. Uwierzę dopiero jak zobaczę. Teraz cud jest dla mnie tylko faktem. Może kiedyś znajdę swoją zaginioną markę. A póki co będę szedł za partę. Chcesz to nazywaj mi ignorantem. Ale i ty też masz wątpliwości. Wiara i zwątpienie, dwie stałe cechy ludzkości. Ja tam nie chcę popadać w skrajności. Od herezji aż do naiwności. Motto tej poezji, prawda zwykle gdzieś pośrodku leży. W coś jednak trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć.